Els Mossos d'Esquadra han engegat aquest desembre un dispositiu especial per controlar les taxes d'alcohol dels conductors coincidint amb aquests dies amb els dinars i sopars de Nadal en les empreses. Els controls començaran avui dijous i es repetiran divendres i els dies 22, 23 i 24 de desembre en les franges horàries en les quals tenen lloc els dinars i sopars i en les zones properes a masies o a restaurants que normalment acullen aquestes celebracions. Precisament per parlar sobre aquests hàbits de consum d'alcohol en aquestes dates, tenim a l'altre costat del telèfon a la informació Primera de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials, Sílvia Serés, molt bon dia. Hola, bon dia, Patrícia. Doncs és evident que la nostra cultura doncs, associem el tema de la celebració amb el consum d'alcohol, però suposo que des del punt de vista de salut pública doncs, sí que s'hauria de fer un repensament no?, d'aquests hàbits que tenim. Exacte, perquè moltes vegades el problema no és el consum d'alcohol en si, sinó el consum excessiu d'alcohol que es fa perquè sembla que, si, que per celebrar les coses s'ha de beure en quantitats elevades. En quantitats elevades, no sé si doncs, precisament no podem arribar a l'extrem de dir doncs, que a la malaltia, no? A l'alcoholisme, que això seria una altra qüestió que podríem tractar un altre dia, però sí que en aquests hàbits de conducta i en aquestes celebracions molt destacades, quines són les recomanacions que podríem fer des de l'àmbit de la salut, clar? Òbviament, les recomanacions seria no només de l'àmbit, en tots els aspectes, no? És intentar no fer barreges, prendre moderació l'ús de la... Quan es veu, doncs, si estem menjant, que prenguis vi, cava, combinats, tot aquest tipus de coses, és millor controlar-se per una mica amb seny. Tenir en compte que les copes de vi no prendre-ho amb un vas, perquè la quantitat de vi que hi ha en una copa de vi sempre és molt més menor. I el que és molt important, i això forma part de la salut, és que si un ha begut, a evitar el conduir, que per això suposo que els Mossos engeguen aquest tipus de campanyes com la que tu has començat al principi, per prevenir el risc que suposa per la salut el conduir sota els efectes de l'alcohol per un mateix i per la resta de persones. Si sortim i jo sé que em costarà controlar el consum d'alcohol perquè no tothom té aquesta facilitat de dir no, doncs prengui, no prenc més, també és qüestió de si vas amb cotxe que hi hagi algú del cotxe que es comprometi a no prendre alcohol o com a molt una copa de vi. Però... també és, perdó, disculpa sí. Que t'interrompi, també és important que a vegades la gent no, jo controlo, jo sé conduir sota els reflexos de l'alcohol i sempre els reflexos estan disminuïts i hi ha molt risc de poder tenir l'accident. Precisament anava per aquí la meva pregunta que t'anava a fer, perquè realment doncs, tots som conscients que beure moltíssim, és a dir, allò anar begut realment, doncs provoca unes conseqüències físiques, però aquell toc, aquell de jo controlo, aquell de jo ja estic acostumat a beure i que per tant aquelles copes de vi que em prenc doncs, no m'afecten, al final en el cos ens afecten doncs, realment? Sí. El nivell de reflexes, lligant-ho amb el cotxe, que és el que estàvem parlant, sí. No? A nivell de reflexes els tenim disminuïts. Si és de nit, normalment, quan una persona veu, pots tenir més sensació de somnolència, pot tenir més son, estàs... Una persona ha begut, jo controlo, anem en el cotxe, jo controlo, he begut, i la sensació de somnolència, els reflexes, la llum és molt menor, aleshores sí que pots córrer, o sigui, evidentment no té per què passar res, però sí que et pot passar. Suposo que els professionals de la salut, quan feu aquestes recomanacions doncs, a la gent que s'acosta a la vostra consulta, també heu de lluitar amb allò de l'etiqueta de la normalitat, no? D'allò que dèiem al principi dels hàbits i que, per tant, com que beure, i a vegades beure en aquestes dates amb excés, doncs s'ha convertit en una cosa normal i cultural, doncs heu de lluitar una mica amb aquesta etiqueta, no? Sí, és una mica el que és això, no? El que tu estàs dient, això és lo normal, això a mi no em passa res, fins i tot quan es parla ja ha establert una sèrie de límits de risc que ha calculat l'Organització Mundial de la Salut per dones o per homes, i quan a la millor comentes amb alguna persona que ve la consulta, ah, però això són tonteries, o a mi això no em passa, o a casa meva sempre s'ha begut i no ha passat mai res, o jo em trobo molt bé, i això acaba perjudicant, o fins i tot si tens algun tipus de problema de salut crònic, sigui una diabetis, o tens problemes de fetge, o tens algun tipus, o prens algun tipus de medicació, l'alcohol pot ser perjudicial per aquest tipus de coses. Els estudis dels últims temps, com sabem, doncs, el consum d'alcohol a l'hora de conduir doncs, és una de les preocupacions més importants pel que fa al trànsit, i doncs, en els últims temps s'ha fet una mica un estudi de quin és el perfil de persona que agafa el cotxe doncs, amb un índex d'alcohol major de l'aconsellable en aquestes dates, i sembla que allò del tòpic de que els joves són els que agafen el cotxe beguts i que no controlen no es compleix. No tant. Evidentment que també hi ha gent jove, el que passa que també hi ha molta gent gran pel fet de la seguretat que et dona el fet de quan portes molts anys conduint, et dona més seguretat que quan comences, òbviament. Aleshores, moltes vegades, homes o dones, normalment més homes que dones, més grans, amb una certa mitjana edat, jo he begut sempre tota la vida, jo he anat a sopar i he begut i no m'ha passat res, i això fa que després, quan pues, surten notícies per la tele o qualsevol cosa us llegeix, que els nivells d'alcohol que en sang són molt elevats. Per tant, doncs, és evident que ens pot afectar a tots i que la conscienciació des de l'àmbit de la salut la feu una mica indistintament, no? No sé si els missatges que els heu de definir molt bé doncs, arriben a un públic o un altre, però si més no sé que s'adreça al públic general, als pacients en general, no? Exacte. Evidentment, des de salut, 2+2 quasi mai fan 4, fan aproximadament 4, on s'ha d'adaptar a cada persona en funció doncs, de l'edat o de les característiques o de la feina que fa. Vull dir, una persona que sigui, jo que sé, conductora d'un taxi, d'un autobús o que treballi en unes grues, evidentment el consum d'alcohol encara està més que prohibit, no? Aleshores s'adapta al consum i moltes fer veure doncs això, no? La importància que té el fet de cuidar-te i perquè a vegades jo comparo sobretot això amb la gent més jove, no? Tens un mòbil superxulo i el cuides molt perquè no li passi res, no? Quan el fia a la cap, el mòbil, si se't trenca, el pots canviar. I el cervell, el cos, el fetge, malauradament no pots anar a una botiga de fetges i canviar-lo, eh? És una mica una cosa molt, molt absurda o molt banal, però a vegades paga la pena donar-te'n d'aquest fet, no? Que el cos és únic i és molt difícil de substituir, cosa que les altres coses que cuidem es poden comprar-ne. De fet, és interessant aquesta idea que poses sobre la taula, perquè ara estem parlant de l'alcohol, però suposo que ho podríem doncs, equivaldre doncs, a qualsevol altre àmbit de del nostre dia a dia, doncs, ja sigui a la manca d'exercici físic, i en fi, doncs, a com mengem, al que bevem, etcètera, etcètera, doncs que no ens acabem de cuidar molt bé, no? Exacte. Vull dir, això, aquesta idea que jo acabo de dir, fa temps es va fer servir en una campanya de prevenció de drogues i era, doncs això, no es veia un jove triturant amb una picadora un mòbil, no? I et venia a dir com dient, oi que no se t'acut fer això perquè prens drogues, no? Quan el mòbil el pots substituir i el cos no, doncs igualment amb l'exercici físic, per això, perquè sembla que, bueno, que tenim lligat el que tu deies al principi, no? Que passar-t'ho bé o ser divertit és consumir, prendre molt alcohol o menjar molt o que si et cuides és com, oh, quin rotllo, no? No puc veure, no? I al contrari, has de pensar que bé, m'estic cuidant, estic disfrutant cuidant-me, no? El que és una evidència és que al llarg dels últims anys s'han fet moltíssimes campanyes de prevenció doncs, d'aquest consum d'alcohol elevat en aquestes dates i des de l'àmbit de la salut podeu dir que realment doncs, estan arribant aquests missatges que s'estan donant bé i que doncs, la prevenció està funcionant? Francament, els missatges es donen, s'intenta, el que passa que després a la pràctica a vegades costa molt perquè injustament l'alcohol encara té un halo, no sé, ara no t'ho sé dir en català, sí, eh? Molt de com algú, com que és xulo, com que és guai o com que no té aquest, que sembla que la gent ja no tant com l'alcohòlic, un bevedor de risc, una persona d'un consum elevat, sembla que quan tu veus una persona és com algú molt com molt degradat la seva vida quotidiana, no? I sí, que jo, si jo no arribo aquí, jo estic estupendo, no? I a vegades costa molt trencar aquest tipus de dinàmiques. Certament costa, el que passa que les mesures de prevenció i els missatges sempre s'han d'anar donant i anar insistint perquè això pot arribar, doncs això, començant també amb la gent més jove per intentar que això vagi calant i que això, que si jo surto i dic que no bec, que no passi res i que no m'estigui impressionant com dient que ets un tallat o que aquest tipus de coses, no? Totes les campanyes que es fa per televisió de que algú decideix que no beu i de més, alguna cosa segurament, potser no ara, però sí a la llarga, segur. Bé, doncs nosaltres recordem que aquest dispositiu especial que han engegat els Mossos d'Esquadra s'emmarca dins del Pla Grèvol que realitza la Policia Autonòmica per Nadal i la nit de Cap d'Any. I seguint aquesta línia preventiva, els Mossos reforçaran de manera especial els controls d'alcoholèmia i drogues a tot el territori català. A més, també doncs, recordem que el cap de trànsit de la Regió Metropolitana Nord, Xavier Carabassa, ha explicat que al voltant d'un 4% dels conductors es passant pels controls d'alcoholèmia donen positiu i, per tant, doncs, és evident que l'objectiu és vetllar per la seguretat dels 96% restant de conductors responsables. Doncs ens quedem amb aquest missatge, suposo, Sílvia, no? Sí, amb aquest missatge i sobretot això, que si un surt cap d'any o que sigui, tinguis l'edat que tinguis i no pots utilitzar el transport públic, que és una bona manera de moure't, és que algú decideixi consumir amb seny o no consumir, que sigui per vetllar per la seguretat de tothom. Això és molt important. Doncs Sílvia Sarés, infermera de Salut Pública de Badalona, Serveis Assistencials, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies, igualment. Adéu.